En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Som det eneste danske medie har Berlingske fået adgang til de lækkede Facebook-dokumenter. Dokumenterne, som dataingeniøren Frances Haugen i smug kopierede, da hun var ansat hos Facebook, og som hun tog med sig, da hun i maj forlod tech-giganten. I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division and weaken our democracy. Berlingskes Michael Lund har gennemgået dokumenterne og kan nu blotlægge nye detaljer her i Pilestræde. Velkommen til. Jeg hedder Michael Lund, og jeg er journalist i Berlingskes gravegruppe. Michael, for nylig der har du skrevet en historie om Facebook, og din artikel tager udgangspunkt i et sted i Indien. Prøv lige at fortælle om det. Nogle ansatte i Facebook får en idé til et forsøg eller et eksperiment. De vil simpelthen prøve at undersøge, hvad der sker, hvis man som helt ny og ren bruger begynder at følge de sider eller de grupper, som Facebook selv foreslår. De laver en profil som en 21-årig kvinde, bosiddende i en indisk millionby. Og så tilføjer de ikke noget som helst om interesser eller synspunkter. De føjer ikke nogen venner til. Altså, det er en fuldstændig ren profil, om man så må sige. Jeg tror, det de er nysgerrige på, er jo dybest set at forstå deres arbejdsplads, forstå deres sociale medier. Der er jo masser af mennesker, tusindvis af ansatte i Facebook, og nogle af dem sidder blandt andet og prøver at lave sådan nogle forsøg. Hun var forsker, ansat som datalog og forsker i Facebook, og lavede blandt andet nogle forsøg for at finde ud af, hvordan fungerer algoritmen dybest set. Hvad sker der, hvis vi gør nogle forskellige ting? Hvad sker der, hvis vi gør sådan? Hvad sker der, hvis man trykker på de og de ting? Hvad bliver man så præsenteret for af indhold? Og det her var altså et af deres forsøg. Mm-hmm. Og fortæl mig lidt mere om den her forsøgskanin, altså virtuel forsøgskanin. Jamen altså, hun er jo... Tanken var jo at lave en profil, som Facebook ikke vidste noget om. Altså, hvor Facebook ikke havde en masse cookies eller informationer om den pågældende, som man ligesom kunne målrette indhold til vedkommende. Altså, hvis du går ind og opretter dig som Facebook og siger, at du er interesseret i fodboldklubben Liverpool, jamen, så kan du være sikker på, at der kommer nogle fodboldgrupper op, som den vil foreslå dig. Det her skulle jo være en helt ren profil, så Facebook skulle fuldstændig selv med sin helt egen algoritme, altså koden, det der ligger bag Facebook, hele hjernen, skulle altså helt selv finde ud af, hvad kunne være interessant for denne her helt nye og rene bruger. Og på baggrund af det skulle Facebook så komme med forslag til grupper, ting hun kunne følge, ikke også? Altså forskellige opslag, som kunne være interessant for hende. Og hvad sker der så? Jamen i starten sker der ikke så meget. Som de skriver, de her personer, der står bag det her forsøg, så er Facebook et meget tomt sted for en helt ny bruger uden venner. Og efter nogle dage begynder algoritmen så at tage fat. Så begynder den, og det er egentlig meget uskyldigt, det der kommer i starten. Og for lige at forstå det her eksperiment, som forskerne har lavet, den her 21-årige kvinde, hun må stadigvæk ikke have nogen holdninger til noget, så hun skal bare godtroende gå ind i alting, hun får foreslået. Tanken var, at alt, hvad der kommer op, det følger hun. Okay. Hvor ender vi så henne? Mm. Og i starten er det rimelig uskyldigt. Det er meget uskyldigt, de ting, der kommer op. Jamen, det kunne være indiske nyhedsmedier. Hun får præsenteret nogle af de store indiske nyhedskanaler, tv-kanaler. Mm-hmm. Hun kan følge nogle store aviser. Og hun vælger at følge det hele. Så kommer der nogle politiske partier op, altså nogle af de store indiske partier, som hun har mulighed for at følge også, og hun trykker følg på det hele. Alt bliver der fuldt. Og det går der sådan en uge med, og det er sådan relativt uskyldigt, det der sker. Så efter en uge, så sker der jo noget i Indien, som påvirker eksperimentet ret dramatisk. It's been a tragic day and a tragic morning as well, as a lot of families. Der finder et stort terrorangreb sted i Kashmir-provinsen. Been lost and martyred in that gruesome attack of 40 security personnel of the CRPF in Jammu and Kashmir. They are waking up to that reality. At least 40 mod en cortege af indiske politibiler. Og det er ret voldsomt. Der er adskillige indiske betjente, der bliver slået ihjel ved det her angreb. It is the worst attack on the security forces in Jammu. Hvem er det, der angriber? Ifølge de indiske myndigheder er det jo en terrorgruppe fra Pakistan, som jo er Indiens dødsfjende. Og lige pludselig så skifter det her nyhedsfeed, eller det her Facebook-feed på hendes profil, voldsom karakter. Og begynder der at komme meget voldsforherligende billeder op. Der kommer nogle opslag op, som viser billeder af lig, og meget hævntørstige opslag op, hvor folk kræver hævn over de her terrorister. Du har faktisk taget nogle af opslagene med. Du har printet dem ud og har dem liggende her. Kan du komme med nogle eksempler på, hvad det er, der møder hende? Jamen noget af det, som hun meget hurtigt får præsenteret, blandt andet et billede, sådan et grafisk billede, det er sådan et konstrueret billede af en bødel, der står med et afhugget hoved i hånden over sådan et pakistansk flag. Altså sådan nogle billeder, som helt grundlæggende håner Pakistan på forskellige måder. Der er billeder af sårede mennesker. Mange af de her billeder er enten sådan konstrueret, eller også så kommer det fra helt andre begivenheder, eller episoder, end den pågældende terrorangreb deroppe. Men billederne er bare enormt aggressive. Teksten er meget aggressiv. Mm-hmm. Ledsagteksten handler om, at vi skal død over terroristerne, død over forræderne. Og alt det her voldsomme noget, dukker det op i ting, som vores forsøgskanin i forvejen følger? Eller er det nye anbefalinger, Facebook giver? Det er nye anbefalinger. Det er nye anbefalinger, som bliver en del af det her feed, hvor Facebook-algoritmen tænker, det her, det må være interesse for dig. Hvad sker der så? Der kommer et indisk modangreb oppe i Kashmir-provinsen på nogle af de påståede terrorister. The strike comes amidst heightened tensions between the nuclear-armed neighbors after a militant attack killed 40 Indian troops in the disputed Kashmir region earlier this month. Og så bliver de her det her modangreb bliver så hyldet voldsomt på de her i de her posts, som kommer op. Så der det vrimler med opslag, hvor man hylder de indiske helte, der har slået de her hunde ihjel. Så vores helt rene og uskyldige 21-årige kvinde uden interesser, uden holdninger, uden nogen som helst viden, hun har lige pludselig et Facebook feed, hvor hun bliver bombarderet med vold og død og ødelæggelse. Ja. Og hvad gør forskerne så? Jamen der trækker de stikket. Der tænker de nu, der er en grund til at fortsætte. Som en af dem skriver i det her, den her interne rapport, vi har læst om forsøget, at hun tror aldrig, hun på så kort tid er blevet præsenteret for så mange lig i forskellige billeder. Altså, hun har simpelthen set så mange billeder af lemlæstede mennesker og lig, der ligger spredt ud over jorden, at nu er der en grund til at fortsætte. Grunden til, at alle de her billeder lig ender i den 21-årige forsøgskanins, den virtuelle forsøgskanins feed, det er jo fordi Facebook vælger, at det skal komme derhen. Og der må du hjælpe mig med at forstå, Michael, hvad baserer Facebook det på? Hvorfor har Facebook en algoritme, eller hvordan fungerer den, siden den tænker, haha, her er en 21-årig kvinde, hun skal da bare have en masse lig ind i sit Facebook-feed? Man laver jo en algoritmeændring i 2018 i Facebook, som betyder, at Facebook-algoritmen automatisk tror, at opslag, som får mange reaktioner, nødvendigvis må være godt at sprede til så mange som overhovedet muligt. Og i den her situation, hvor vi har et terrorangreb, som fremkalder meget stærke følelser i det her tilfælde Indien, så er det helt naturligt for den her algoritme at tænke, jamen de her opslag, som får mange likes, eller smileys, eller vrede ansigter, eller kommentarer, eller bliver delt en masse, det må nødvendigvis være godt at sprede det til så mange som muligt, som for eksempel vores 21-årige forsøgsperson. Så Facebook-algoritmen skubber ikke forsøgspersonen i retning af voldeligt indhold bevidst, men den skubber forsøgspersonen i retning af steder, hvor der er meget trafik? Ja, mange reaktioner. Ja. Jeg tror, det er sådan, man skal bruge, fordi en ting er, om ting bliver læst, men det her med at fremkalde reaktioner hos læseren, altså de her, hvor man kan gå ned og klikke på like, eller sætte et billede af en lille sur smiley ind, eller noget i den stil, eller skrive en kommentar, eller dele billedet. Det er den slags reaktioner, Facebook tror er godt at sprede til så mange som muligt. Så nej, algoritmen forholder sig ikke til, om der er vold, eller død, eller lig, eller blod på billederne. Nej. Det kan den slet ikke finde ud af. De to Facebook-forskere lukker eksperimentet. Hvad er deres konklusion? Jamen, deres konklusion er, det er de spørgsmål, de stiller i hvert fald. Skal Facebook blive bedre til at styre, hvad algoritmen anbefaler? Er der ting, som vi skal være mere opmærksomme på, at algoritmen automatisk spreder end andre. Mm. Og det er jo sådan en ting, der går igen i mange af de her notater, kan vi se, at den her algoritmeændring, at man nødvendigvis tror, at ting, der fremkalder meget stærke reaktioner, er godt at sprede. Det er altså en diskussion, det er virkelig en debat, som florerer meget blandt de her ansatte i Facebook, kan vi se. To forskere lyder ikke, som om de er i tvivl. De stiller spørgsmålet, men det lyder, som om de reelt svarer ja på de spørgsmål. Bestemt. Ja, Facebook bør administrere det her bedre. Ja, man bør have mere kontrol med, hvad algoritmen vælger. Bestemt, og det er jo også det, vi kan se i andre notater. Hele denne her algoritmeændring fremkalder stor bekymring hos mange af de ansatte i Facebook. Vi kan også se, at det er et problem for mange af de her politiske partier, og for mange medier oplever jo også det samme. Den her historie om det indiske eksperiment, hvordan ender den på forsiden af Berlingske? Jamen, vi er jo et af få medier i Europa, som fik adgang til en ordentlig dynge materiale, som blev lækket fra Facebook af en ansat, Frances Haugen, som var ansat i Facebook. Imagine you know what's going on inside of Facebook, and you know no one on the outside knows. Og som tog en masse af det her interne materiale med sig, fordi hun var så frustreret over, hvordan tingene foregik. I've seen a bunch of social networks, and it was substantially worse at Facebook than anything I'd seen before. Det afleverede hun til den amerikanske kongres, til det amerikanske børstilsyn. Hun blev whistleblower. Og derfra har vi så fået adgang til det her materiale og fået mulighed for at læse med sammen med andre medier. Jeg skal lige være helt sikker på, du har ikke fået dem direkte af Frances Haugen? Nej, vi har fået det fra en ansat i kongressen, men ikke direkte Frances Haugen. Vi har snakket med hende og har mulighed for at interviewe hende, så hun kunne uddybe nogle af tingene og give os kontekst på det. Mange af de her ting er jo notater, hun har siddet og taget billeder af med sin telefon, så vi har kunne læse, men alligevel mangler der tit en kontekst, man lige skal forklare nogle steder. Ikke? Du skal naturligvis beskytte dine kilder, men jeg skal naturligvis også spørge dig, hvad er interessen i at få de her dokumenter ud? De er jo allerede blevet forelagt ECB, og de er allerede blevet forelagt kongressen. Hun har været ude at tale om de her ting siden september. Hvad er ideen med at lægge de her dokumenter til endnu flere medier? Altså, Haugen selv forklarer jo, at det her er så stor en trussel mod demokratiet, den måde Facebook fungerer på, at man er nødt til at få den her historie ud til så mange som muligt og få advaret folk om, hvor gode vilkår misinformation og hadefuldt sprogbrug og voldelige opslag, hvor gode vilkår de har på Facebook for at blive spredt. Så hun fortæller jo selv, at det er i demokratiets tjeneste, hun gør det. Der er heller ingen tvivl om, at det her det taler jo ind i en kæmpe kamp i USA i øjeblikket, hvor især demokraterne har en meget stærk interesse i at få tøjret de her, hvad skal man sige, store sociale medier, især Facebook. Thank you so much, Ms. Haugen, for shedding a light on how Facebook time and time again has put profit over people. I think the time has come for action, and I think you are the catalyst for that action. Kunne man ikke også sige, at der er en interesse her? Hun har jo også en sag, hun gerne vil frem med. Hun har en mission her. Og det er vel også derfor, at de her dokumenter ikke bare bliver lækket til Finanstilsynet og til kongressen, men nu skal det også ud til endnu flere medier end dem, der har haft det i forvejen. Jo, men jeg tror, hun tænker, at det her jo er en global historie. Altså, Facebook er et globalt medie. Der er jo 3 milliarder brugere verden over. Så en ting er, at Wall Street Journal har skrevet nogle historier om det, men jeg tror, hun føler, at det er en historie, der skal ud bredt. Men det er jo også, kunne man sige, god reklame for Frances Haugen, at historien kommer endnu bredere ud. I har talt med hende. Du skal fortælle lidt mere om senere, hvad I spurgte hende om, hvad hun fortalte. Men har du på noget tidspunkt betvivlet hendes troværdighed? Nej, jeg har ikke betvivlet hendes troværdighed eller hendes motiv overhovedet. Det har jeg ikke. Hvorfor ikke? Altså, hun virker helt oprigtig, og hun virker som en person, der har siddet med dybe frustrationer. Altså det, man skal forstå, er, at der er jo folk i Facebook. Det er jo også det indblik, man får i det her. At selvom Facebook bliver kritiseret meget, så er der jo mange folk, der sidder internt. Altså det er jo, der er jo tusindvis af ansatte, som sidder i deres, for eksempel deres integritetsafdeling, som de kalder det. Og hver dag arbejder for at skabe en bedre og mere sikker og tryg platform. Og hun har jo været en af dem. Og det, hun taler, det, hun giver udtryk for, kan vi jo se flere andre internt også give udtryk for. Mm. Altså der er jo mange andre. Vi for eksempel få adgang til afskedsbreve fra mange ansatte, hvor folk simpelthen vælger at forlade Facebook i frustration over denne her mangelfulde håndtering af had og vold osv. Og de giver udtryk for nøjagtigt det samme, som hun Hvis gør. Der er så stor en frustration blandt mange Facebook-medarbejdere, er det rimeligt at antage, at hun ikke står alene? Altså, er det kun Frances Haugen det her, eller er hun virkelig en spydspids for en større bevægelse inden for Facebook? Jeg ved ikke, om hun er spydspids for en større bevægelse inden for Facebook, men der er jo ikke nogen tvivl om, at politisk bliver hun jo brugt i øjeblikket. Altså, det er jo klart, hun taler jo ind i en agenda, som demokraterne er meget interesseret i i øjeblikket. Nemlig at få mere styr på især Facebook som social medie, fordi de kan se, at det er der, deres modstandere, især mange, mange meget højorienterede amerikanske politikere, har jo haft let spil på Facebook. Som du sagde før, Michael, I har jo faktisk interviewet Frances Haugen. Mm. Hvad vil I gerne snakke med om? Jamen, det var meget de tekniske ting. Altså for eksempel var der nogle meget tekniske notater, mange af dem har tekniske rapporter, som man som udforstående og ikke fast tekstskribent, som jeg bestemt ikke er, altså har brug for at få forklaret. Så altså forkortelser? Forkortelser, beskrivelser, altså historisk kontekst på mange af de her ting. Ikke? Og bare få forklaret de forskellige funktioner i Facebook. Det er jo en kæmpe organisation med så mange forskellige afdelinger, bare under den der integritetsafdeling, er et hav af små afdelinger, som sidder og overvåger hver deres lille gren af emner eller Facebook, som sidder og prøver at følge med. Der er også noget andet, som hun ligesom giver udtryk for, Michael. Prøv at fortælle om det. Jamen, jeg synes, hun giver udtryk for en frustration, der er blandt de her ansatte, især i de her integritetsafdelinger. At man føler, man bliver overrulet meget tit. Altså, det er jo folk, der er ansat til at være en slags ordenshåndhævere på Facebook. Det er dem, der skal rydde op. Det er dem, der skal sikre, at folk opfører sig ordentligt. Det er dem, der skal fjerne hadefuld tale. Det er dem, der skal tage stilling til, hvis du sidder og indberetter et opslag, som du synes er modbydeligt, så er det i dybest set i sidste ende sådan en af dem, der skal sidde og tage stilling til, skal det her fjernes. Hvor mange mennesker taler vi om? Tusindvis. De sidder over hele verden, og nogle sidder efter sprog, andre sidder efter emner. Men for eksempel deres arabisk talende moderatorer sidder primært i Tyskland og Marokko, hvor de sidder og tager stilling til arabisk indhold, og skal tage stilling til, om noget skal fjernes, om noget er for hadefuldt. Og hvad er deres frustration? Deres frustration er to ting. Dels så føler de jo slet ikke, de har musklerne til at følge med. Jeg tror, nogle af de her interne rapporter viser, at Facebook når at moderere 5% af alt det hadefulde tale, som er på platformen. Så selv med de kunstige intelligenssystemer, de har kørende til at detektere og finde og identificere det her indhold, føler de konstant bagefter og for få og for lidt bemandet. Så det er simpelthen den ene ting, som er til at helt konkret tage at føle på. Men så føler de også en anden frustration. De føler jo, at de meget tit bliver overrulet af højrestående chefer i Facebook, eller af folk i Facebooks afdeling for policy, altså deres lobbyister, deres PR-folk, deres kommunikationsfolk, som blander sig og som går ind og siger, det kan godt være, at du synes, at den politiker nu skal fjerne sit opslag, eller du vil gå ind og slette eller fjerne det her opslag, fordi det er hadefuldt for den her politiker. Men det er dårlig PR for os, så det synes vi ikke, du skal. Og er der eksempler på det i dokumenterne? Der er flere eksempler, godt nok unavngivende eksempler, men for eksempel en indisk politiker, som får lov at blive ved med at sprede meget voldeligt og aggressivt indhold, selvom det tydeligt overtræder Facebooks egne retningslinjer, så lader man ham blive ved med det. Så situationen er i det her eksempel en politiker, der spreder hadefuld indhold, der sidder nogen og overvåger det i den indiske integritetsafdeling og siger, det der, det må du ikke. Og så kommer der lige en højere placeret i Facebook og siger, jo, det må han godt. Vi lader ham fortsætte. Hvorfor gør de det? Jamen, og det er helt tydeligt fremgår af de her notater, at det gør man, fordi at man er bange for de PR-mæssige konsekvenser af det. Man er bange for simpelthen at blive lagt for had af denne her pågældende politiker og hans følgere, som jo formentlig er mange millioner i det her land. Og der er tilsvarende eksempler også fra USA, hvor der bliver beskrevet, at flere af de her deciderede fake news-opslag fra fremtrædende politikere, godt nok unavngivende, at man simpelthen lader dem være. Man simpelthen undlader at reagere på dem, selvom der sidder en i integritetsafdelingen og siger, at det her skal fjernes. Jamen, så kommer der en højere op i systemet og siger, nej, det lader vi blive, fordi det er dårlig PR, hvis vi går ind og fjerner det. Det er sådan en slags digital udgave af voldsmandens veto. Ja, det er sådan, det var dine ord, men ja. Og du siger, det er en stor frustration. Det taler I vel også med Frances Haugen om? Det taler vi også med Frances. Hun giver også udtryk for det her med, at der helt øverst i organisationen, altså vi snakker helt op, hun nævner ikke Zuckerberg direkte med ord, så vidt jeg husker, men at der helt op, altså på direktionsniveau, simpelthen ikke er modet og viljen til for alvor at gå ind og sætte foden ned. Eller ønsket? Eller ønsket. Det er jo også penge, det handler om det her. Ja, det er i allerhøjeste grad penge. I den høring, ja, som hun har i kongressen, der lægger hun jo meget stor vægt på deres astronomical profit, som hun siger. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Det er jo hendes slaglinje, ikke? Og det, hun jo ikke forstår, og det kan man jo langt hen og vejen godt følge, er, at et selskab med så stor et overskud og så stor en omsætning ikke opruster, især ude i verden. Altså, mm-hmm. Det, der jo er historien her, det må man jo også give. Facebook har jo oprustet, og opruster jo hele tiden, og ansætter flere og flere folk, har bedre og bedre systemer hele tiden. Men meget af det er jo stadigvæk centreret omkring engelsksproget opslag. Ikke? Så lande som Myanmar, Etiopien og Yemen, hvor der er borgerkrig, og hvor Facebook er kæmpestort, og hvor Facebook bliver brugt til at opildne til had og skabe voldelige kampagner, der halter man voldsomt bagefter at have moderatorer nok og have systemer, der kan overvåge de opslag. Michael, du skriver i artiklen, at Facebook, altså verdens største sociale medie, utilsigtet hiver brugere ned i et hul af voldsforherligelse og konspirationsteorier. Hvad mener du med utilsigtet? Jamen, ja, det er jo ikke fordi, at Facebook ønsker, at folk skal se lemlæstede lig. Det er jo ikke fordi, Facebook ønsker, at de skal blive præsenteret for fake news. Det er bare sådan, algoritmen i dag fungerer. Så jeg tror, det er vigtigt at slå fast, at man kan jo kritisere Facebook for at have lavet en algoritme, som måske er lidt dum i virkeligheden, og måske ikke er så hensigtsmæssig. Men der sidder jo ikke nogen inde i Facebook, som siger, at det er rigtig sjovt at vise en masse blod til vores publikum. De her opslag er jo skrevet af mennesker, de er jo skrevet af grupper, og som vi også ser, nogle af de her ting er jo, at mange politiske partier jo hopper med på den og ligesom køber præmissen. De nødt til det. Ja, hvordan? Fortæl om det, at de køber. Efter algoritmeændringen oplever mange europæiske politiske partier, at den eneste måde, de kan, hvad skal man sige, skabe ordentlig trafik eller sørge for, at folk engagerer sig i deres posts, det er ved at lave negative posts. For hvis de skriver om et eller andet positivt, de gerne vil have flere ansatte i dagplejen eller sådan noget, så sker der ikke noget som helst. Der er ingen, der læser det. Det skaber ingen. Det bliver ikke spredt. Det bliver ikke delt. Men hvis de skriver et eller andet, som sviner modparten til, så skaber det en masse reaktioner, og så finder algoritmen ud af at sprede denne her ud til et masse publikum, som skaber yderligere likes og skaber en masse trafik. Og de her politiske partier giver jo Facebook skylden. De siger, det er spillet, det er sådan, man har lavet det om, og det er et kæmpe problem, og de kalder det en borgerkrig på de sociale medier og demokratiske udfordring osv. osv. Men man bliver også nødt til at ligesom sige, det er jo dem, der vælger at træffe den beslutning og gå med på det her. Så de partier, de regeringer, de nationale politikere, som i givet fald skulle gøre noget ved det her, de lukrerer jo også lige nu på den måde, Facebook fungerer på. De vælger jo i hvert fald at acceptere præmissen. Det vil også her i Danmark. Vi har ikke været i kontakt med politiske partier, om man gør det på samme måde her i landet, men vi kunne se i et Facebook-undersøgelse, som viste, at der var flere, for eksempel i Spanien også, var det et kæmpe problem, mm-hmm. at man ligesom valgte at købe præmissen om, at negativt indhold sælger bedre. Men jeg kan jo godt lide at placere et ansvar. Det er jo så dejligt, ikke? Og når du siger utilsigtet, og der er skabt et system, og det er noget, vi har talt om, hvordan partierne rundt omkring, de ændrer adfærd for at leve op til det her system. Spørgsmålet er jo, hvor stor en del af ansvaret man kan placere hos Facebook og hos Mark Zuckerberg. Du skriver, at det er utilsigtet, at det her foregår. Frances Haugen går jo væsentligt længere i sin kritik. Hun siger jo til høringen i Kongressen, de ved udmærket, hvad de gør. This is not simply a matter of certain social media users being angry or unstable, or about one side being radicalized against the other. It is about Facebook choosing to grow at all costs, becoming an almost trillion-dollar company by buying its profits with our safety. Det er jo en anden kritik. Der er forskel på at skabe noget utilsigtet, et eller andet system, man ikke helt kan kontrollere, og så helt bevidst gå efter pengene, og helt bevidst skabe et system, som bare genererer mest mulig profit. Ja. Jeg er lidt bange for at motivforske for meget her. Det tror jeg ikke er min opgave, men jeg må bare konstatere, at Facebooks algoritme jo ikke leder efter voldeligt indhold. Altså, det er jo ikke sådan, den fungerer. Det er jo ikke sådan, den er lavet, sådan, så den skal finde indhold, som viser lemlæstet lige, og så sprede den. Om der bagved har været et eller andet motiv at sige, hvor man har siddet og sagt, at vi kan se negativt indhold sælger og bliver spredt mere i Facebook. Det ved jeg jo ikke noget om. Det er jo Frances Haugen, der mener det. Og det må hun jo mene. Det afviser Facebook jo på det pureste. De siger, at det er simpelthen ulogisk, hvis det skulle være sådan. Så hvor ansvaret for det her ligger, og hvad motivet har været for det, det synes jeg er meget svært at motivforske i. Frances Haugen er blevet hørt i Kongressen. Hun har sendt alle de lækkede dokumenter til Finanstilsynet. Nu er de også sendt på dit bord, og dermed på alle danskers bord. Berlingske og en række internationale medier kommer nu med endnu flere detaljer fra det her lækkede materiale. Hvad tror du, konsekvensen af det bliver? Jeg kan ikke forestille mig andet, end at Facebook bliver nødt til at investere mere i det her område. Bliver nødt til at ansætte flere folk. Bliver nødt til at sørge for, at alle sprogstammer, ikke alle i hele verden, det er jo tusindvis af sprog, men at i hvert fald alle større sprog er dækket ordentligt, sådan så man ikke risikerer at have arabiske dialekter, som slet ikke overhovedet er kontrolleret af Facebook. Og så bliver man nødt til at forholde sig til, om den her algoritme skal justeres. Michael Lund, tak fordi du kom med Pilstrøm. Velkommen.